Evet. Şimdi yine Allah günahlarını bağışlasın. Said Havva'nın El-Esas Fis-Sünne isimli eserinin, Esiret-ül Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin 271. sayfasından okumaya devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Buhari ve Müslim rahimehumullah. Ali ibn Abi Talib'in kız kardeşi Ummu Hani radıyallahu anha'dan rivayet etmişlerdir. Ummu Hani radıyallahu anha şöyle demiştir. Fetih yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Onu yıkanır halde buldum. Kızı Fatıma onu setredip perdeliyordu. Selam verdim. Bu kadın kimdir diye sordu. Fatıma radıyallahu anha, Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani dedi. Bunun üzerine, hoş geldin Ümmü Hani dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yıkanmayı bitirince, bir kumaş içinde, kumaşı sırtında çaprazlamasına bağlamış olduğu halde namaza durup, 8 rekat namaz kıldı. Namazdan sonra, ya Resulallah, kardeşim benim eman verdiğim filanı, yani İbni Hubeyre'yi öldüreceğini söylüyor dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ümmü Hani, senin ahd ve eman verdiğine biz de ahd ve eman verdik buyurdu. Ümmü Hani radıyallahu anha bu kıldığı namaz dua namazı idi. Dua namazı da bakalım burada ne diyor. Duha. Aslı dua değil, duha olması lazım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmış olduğu namaz duha namazıymış. Evet. Tirmizi'nin Ummu Hani radıyallahu anha'dan rivayeti şöyledir. Ummu Hani demiştir ki, kocamın akrabalarından 2 adama eman verdim. Ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin eman verdiklerine biz de eman verdik buyurdu. Ebu Davud'un radıyallahu anhu rivayeti ise şöyledir. Ummu Hani radıyallahu anha fetih günü müşriklerden bir adamı himayesine almıştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunu haber verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da senin himayene aldığın kişiyi biz de himayemize aldık. Senin eman verdiğin kişiye biz de eman verdik buyurmuştur. Hafız İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari isimli eserinde şöyle der. İbnül Munzir rahimahullah, alimler kadının eman vermesinin caiz olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Ancak bir şey müstesna ki o da İmam Malik'in arkadaşı Abdülmelik bin el-Macişun zikretmiştir dedi. O demiştir ki eman verme işi devlet başkanına aittir. Buna muhalif olanlardan varit olan şeyin tevili özel meselelere göredir.